Ani głupcy bławatni, odle poleciały ptaki, odpłynęły statki ze złotej tacki, wciągam ostatki. Nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się. 5 minut po drugiej, śledzik, ostatki, czwarty dzień marca. O tych ostatkach właśnie przed momentem było. Rozpoczęliśmy dzisiejsze nasze nocne spotkanie, a ponieważ ostatki kojarzą się bez wątpienia z jedzeniem, to za moment zaproszenie i na kebaba w cielkim cieście. Pośrednio także będzie o jajecznicy, będą pierogi, czyli w menu dwa nagrania grupy Zacier. Dzisiaj w Wielkim Pięknie do czwartej po polsku. Darek Bugalski linią nocną już wyjechał ze studia Trójki. Ewa Wichrowska na miejscu niezmiennie realizuje. Michał Żołądkowski po potężnej chorobie, stanąwszy na nogi, co wcale łatwe nie było, przy mikrofonie. Wielkie Piękno poleca się do czwartej. Pięknie, zapraszamy. Wszedłem dzisiaj z roboty, gdyż nie miałem co robić w robocie. Hej, yeah. Gdyż nie miałem co robić, poszedłem do Turka na rogu i mówię mu: daj mi proszę kebab w cienkim cieście. Hej, yeah. Kebab w cienkim cieście, proszę mi daj in the sky. A on na to, że właśnie zabrakło baraniny. Oh yeah. A on mi na to, że niestety zabrakło baraniny. Kebab w cienkim cieście, po nocach mi się śni, po nocach mi się śni. Kebab w cienkim cieście, dajcież dzisiaj mi, o dajcież, dajcież mi. Kebab w cienkim cieście, po nocach mi się śni, o tibi, tibi, tibi. Kebab w cienkim cieście, dajcież mi. Oh yeah. Odszedłem niepocieszony i do nocy włóczyłem się po mieście. Hej, yeah. I do nocy włóczyłem się po moim mieście. I na długo zapadły w mej pamięci te słowa. Złowieszcze. Padły w mej pamięci, że to dzisiaj, właśnie dzisiaj zabrakło baraniny. Oh no. Że to dzisiaj, właśnie dzisiaj zabrakło baraniny. Kebab w cienkim cieście,

uczuciu, prawdziwej bliskości, no i przede wszystkim o miłości. W ten właściwy sposób 6 lat później Kult. Dzisiaj, proszę Państwa, w wielkim pięknie po polsku i głównie zespoły kojarzące się z wytwórnią SP Records. To także rzecz jasna Pijama Porno i z uczuciem pogramy sobie dalej z płyty bułgarskie Centrum. Tak przy okazji Kultu, na tym albumie jest cover kultowej Wódki. Jest też Rockin' the Free World z repertuaru Neila Younga, ale przede wszystkim jest właśnie ten utwór. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. W trójce Pijama Porno. Stąd odleci na chmurze.

płyty Styropian, Piczama Porno, gdy zostajesz u mnie na noc. No, my zostajemy wspólnie. Na pewno do czwartej wielkim pięknie. To teraz głos grabarza jeszcze nam będzie towarzyszył. To przyjaciel, nawet jak określili, mentor zespołu z Olsztyna, romantycy lekkich obyczajów. 7 lat temu wydali 3. płytę, czyli Neoromantyzm. I z tego krążka właśnie utwór tytułowy w programie trzecim Teraz. Światło twojej lodówki, gotówki, bo lubię, kiedy mnie nie kochasz. Będę pierwił między nami pustki i wypełnię je owocami morza. Zjem światło swojej lodówki, wypiję słoną wodę z oczu. Będę znosił między nami smutki i ułożę z nich wieże melancholii. Dzisiejszej audycji, także w ramach ostatków śledzika, owoce morza, romantycy lekkich obyczajów, czyli coś, co sprawia te owoce morza, że jest większa ochota na miłość. Proszę Państwa, na razie tyle w temacie afrodyzjaków. Sięgamy po płytę sprzed już 18 lat. To trzeci album grupy Happy Set, czyli Nieprzygoda. Z tego krążka, wydanego przez SP Records, Długa droga w dół, to za 4,5 minuty, bo wcześniej utwór, który otwiera to wydawnictwo, czyli Milowy las. często cię widzę, choć tak rzadko spotykam. Smaku twego nie znam, choć tak często cię mam na końcu języka. Jeśli u mnie zasypiasz, to tylko w kącie mojej głowy. Jeśli ubrana, to tylko do połowy. Łapię cię za rękę, by imię twoje zgadnąć. Potykam się na sznurowadle, bo ty tak pięknie pachniesz. Kiedy przechodzisz pod opoją, śmiejesz się w głos, nie obchodzi cię to, czy ustoję, czy upadnę, bo ty tak pięknie pachniesz. Kiedy przechodzisz pod oknem, śmiejesz się w głos, nie obchodzi cię to, czy ustoję, czy upadnę, bo ty tak pięknie pachniesz. Kiedy przechodzisz pod oknem, śmiejesz się w głos, nie obchodzi cię to, czy ustoję, czy upadnę. Do trzeciej już tylko w programie trzecim niezmiennie, jak co tydzień wielkie piękno, dzisiaj po polsku do czwartej, to także swoich kilka minut będzie mieć w audycji już za chwilę Bartas Szymoniak. Debiutancki album, czyli Miliony oszukanych dziewcząt i chłopców, zaprezentował w czerwcu 10 lat temu. To z tej płyty za moment moje ulubione nagranie, czyli Nagi, a później Bartas już z trzeciego krążka, czyli pojawi się Wojownik z miłości. Stoję przed tobą jak stałbym nagi całkiem sam. Nie ma nic, co bym chciał zataić. Możesz gryźć, możesz bić i przeklinać z całych sił. Poddam się, już nie będę walczył. Tylko bądź ty, znowu w piachu się zapadnę. Słab mnie jak wątpliwość, zaplątaną myśl. Puszczaj nawet jeśli gniewem pachnę. Nie wątp, choć to wszystko często gubi sens. Czarne słońce jest nad nami, nie ma gruntu pod stopami, więc się schowaj we mnie mocno w tył. Noc wystawia kły zawzięte, świt w oddali we mgle gęstej, więc nie przytul, schowaj, ochroń mnie. Przed tobą jak